2. Allah'ın 99 ismi hakkında bilgi verir misiniz? Hazreti Peygamber bir hadislerinde, Yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Buhari, Davat, 68, Tevhid, 12, Müslim, Zikir, 2, Tirmizi, Davat, 82. Hadislerde geçen, saymak, ihsa ve ezberlemek, hıfız ile maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve ona iman, ibadet ve itaat etmektir. Allah'ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadiste bu 99 isim tek tek sayılmıştır. Tirmizi, Davat, 87, İbn-i Mace, Dua, 10. Bu isimler şunlardır.